ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، وحدت ذات کی آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، وحدت ذات کی ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، حق کی آواز ہو اللہ کا لہجہ تم ہو، حق کی آواز ہو اللہ کا لہجہ تم ہو، وحدت ذات کی کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا